صلوا على الحبيب الله صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله. آج کی مبارک رات کے صدقے میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے، تمام ناظرین کے لیے اور جتنے موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات ہم سب کو بخشش اور مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے. ایک بار تمام ہمارا مل کر میرے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جو نبی جو میرا بھلا Hey, hey, hey. مولا ہم سب کو حضور کی زیارت فرما رہے ہیں، مگر مولانا حسن رضا خان صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ کریم آپا ہیں، آج بھی دنیا میں ہم سب کے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی ہمارے آقا ہم گناہگار گناہگاروں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے، ہم گناہگاروں کو شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ آج جو کرم کرم قربان جان سمجھے جا رہے ہیں کہ کبھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اور جب ہمارا وقت آخر ہو تو حضور کی زیارت میں ہمارا مرم مرم مل جائے گا. مدینہ میں ہم سب کو شہادت موت محسوس ہو جائے. تو بندر جب بن جب